caminho na escola se achega um pomaró que não está bem ple de pomas sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona pomaró, bon pomaró sols de veure'm ja tremola. Tremolis, pomaró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça. Ma Ariadna, Peronella i Isabelet. Ai, cançó, qui t'ha dictada, qui treta-t'ha, qui treta-t'ha? Tres fadrinets de la plana de l'Empordà, qui treta-t'ha? Tres fadrines de la plana de l'Empordà. Uliczkę znam. W Barcelonie pokręciliśmy się trochę po Starówce i okolicach, a teraz czeka nas wyprawa nietuzinkowa. Ci z Państwa, którzy jechali osobowym w zeszłym tygodniu, wiedzą, że dosiadł się do nas Mamadou Kelly z całkiem sporą paczką z muzyką. Jego nowa płyta Politiki już była prezentowana i cieszyła się entuzjastycznym przyjęciem. Nie dziwię się, bo to naprawdę znakomity wirtuoz gitary z Delty Nigru. Jechał tydzień temu, a teraz najwyraźniej wraca. I jeśli chodzi o powroty, to przypomina mi się historia zupełnie innego artysty, związanego również z malijskim bluesem, Boubacara Traore Karkara. Karkar to pseudonim i zarazem tytuł jego największego przeboju. Boubacar Traoré był swego czasu artystą rozpoznawalnym. Do tego stopnia można powiedzieć, że odniósł sukces, że mógł powalczyć o palmy pierwszeństwa z Ali Farką Touré, który jest ikoną tego grania. Zrobił znakomitą karierę, wylansował swój największy przebój Karkar i u szczytu tej kariery nagle zniknął. Nie to, że zniknął z list przebojów, po prostu zniknął, nigdy nie wiedział, gdzie się podział. Sytuacja jakiś czas trwała, zaczęła niepokoić, aż w końcu posądzono morderstwo brata, również muzyka, sugerując, że miał popełnić zbrodnię w afekcie, zazdroszcząc bratu Boubacarowi tak znakomitych perspektyw. No i gdy brat już miał się spyszna i nie wiadomo, co mogłoby się z nim stać, Boubacar tak nagle jak zniknął, tak się pojawił. Często mówimy w przypadku malijskiego bluesa o magicznych mocach tej muzyki, ale myślę, że magiczne, no chyba nie do tego stopnia. Okay. Thank you. Gramy sobie po cichutku i jedziemy osobowym, a tymczasem goni nas pan Artur. Jedzie tirem przez noc, w związku z tym życzymy szerokości. A Mamadou Kelly patrzy na artystę uśmiechnięty spod kapelusza. Wygląda jak miś Fuzzy, taki przy kości raczej artysta i uśmiechnięty od ucha do ucha. Najwyraźniej ma pozytywny stosunek do życia. Został uchwycony na okładce, skoro już opisujemy to zdjęcie, to powiem wszystko. Siedzi rozparty w ogródku przy fast foodzie. Fast food El Diablo Tacos. Tak się nazywa. Wysłużony samochód marki niezidentyfikowanej i w ogródku jest sam. W związku z tym być może uśmiech powodowany tym, że nie będzie na swoje tacos tak długo czekał. To sprawia, że nasza myśl zaczyna krążyć w okolicach Warsu i ci z Państwa, którzy zgłodnieli i udają się teraz do lodówki, to tej pielgrzymce Mamadou Kelly będzie im jeszcze przez chwilę towarzyszył. Kambara, kandurnya si tonda tanggari bobo. pagoni cerefo gambara andunya si tonda terbeko. Zaproszeniem na małe jedzonko tej porze aż nie wypada na chwilkę zajrzeć do lodówki. Pisze Łukasz z Irlandii, a tymczasem Mamadou Kelly ucieszony zjadł swoje tacos i oddala się do przedziału. A my sięgamy po kolejną płytę Brot. Kojarzy się z chlebem, ale to złudne skojarzenie. I kolejna propozycja ucieszy pewnie pana Tomka, który pisze do nas w te słowa. Witam serdecznie szanownego półredaktora. Słucham pana audycji mniej więcej od roku. Wcześniej słuchając audycji Gitarą i Piórem w środowe wieczory i ustawiając funkcję sleep w wieży na 90 minut, na wpół sennie docierały do mnie dźwięki preludium Batorego i strzępy czytanek. Któregoś wieczoru długo nie mogłem usnąć, wtedy pierwszy raz audycji słuchałem ponad godzinę. Zaintrygowała mnie niesamowicie, więc zacząłem słuchać dość regularnie pierwszej godziny. W momencie przejścia na wersję godzina od 23 słuchałem już jej co tydzień. Gdy audycja wylądowała o tak wspaniałej porze jak ta obecna, pozostał mi już tylko odsłuch streamu internetowego na kompie. Jakiś czas temu, ostatnie osobliwości, udało mi się odpalić na komputerze program odbierający DAB+, więc zyskałem możliwość nagrywania i odsłuchiwania w dobrej jakości MP3. Przez ten rok dziwiło mnie, jak można nazwać osobliwości muzyczne audycją folkową, co nie zmienia faktu, że klimat audycji, czyli połączenie ciężkich brzmień, często ze Skandynawii, z klimatycznymi czytankami robiły na mnie duże wrażenie. Przesiadka do osobowego ostatnimi czasy to dla mnie raj dla uszu. Z racji moich podróży rowerowych po Skandynawii cieszą mnie każde dźwięki z krajów nordyckich. W internecie można znaleźć mnóstwo ciężkich klimatów ze Szwecji bądź Finlandii, a prezentowany w osobliwym folk skandynawski jest często, jest to, czego szukałem od dłuższego czasu. Liczę na zapowiadane kolejne wycieczki muzyczne do Skandynawii, a za co już z góry dziękuję. Pozdrawiam, Tomek. O, i teraz pewnie Tomek się ucieszy i będzie miał uśmiech jak Mamadou Keri od ucha do ucha, bo ten Brot to w języku islandzkim łódź. A propos łodzi, Stefan Baldini, łódź wysłużona odpływa, by znów o świcie wypełnić się po brzegi i zasyła nam zdjęcie łodzi o zachodzie słońca. A na łodzi płynie Svavar Knutur. Ain't it hard to have a home when all you're longing for is to ramble and roam? It makes it hard to have a home. And ain't it good to say goodbye, throw your troubles sky. It makes it good to say goodbye. And I have walked and I have strayed so many roads, so many ways, and I've stumbled and I fell low. So much to see, so much to show. And ain't it hard to have a home when all you're longing for is to ramble and roam? It makes it hard. On by on a train, a tiny sigh leaves my mouth and greets the day. Drifts on south, floats away, and ain't it The pain. hold my hand, we're almost there. You can do it, hold on, baby, something's wrong. Come on, darling, just stay strong. It's almost over. Pięknie grał z Islandii Svavar Knutur. Artysta wprowadził nas w klimat ulubionej muzyki Tomka, który przysłał nam sążnisty list, przypominający innym słuchaczom opowieści w osobliwościach muzycznych. No i taką epistołę trzeba nagrodzić. W związku z tym po Islandii jeszcze moja ulubiona Finlandia. Zawahałem się mówiąc moja, bo niedługo zmieni mnie tutaj trójkowy budzik, który chyba jeśli chodzi o ukochanie Finlandii, w programie trzecim nie ma sobie równych. Na pytanie, kto budzi budzika, myślę sobie, że my go budzimy i niech ten dzień dobrze mu się zacznie. Najpierw od Anna Maret Ensemble, czyli po latach odpowiedź na to, co kiedyś robiła Vertina, czyli taki etno-pop, ale w najlepszym guście, a później Maja Kauhanen na kantele. Była już u nas, ale ciągle powraca. Yo dule neitonen, minulle ja minulle. Tule neitonen minulle ja minulle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. No jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. No kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Saivat emon suostumaan, suostumaan. Saivat emon suostumaan, suostumaan. No ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Mihin tuuti pii tytärtä ja tytärtä. Minkä karjun kainaloho, kainaloho. Minkä karjun kainaloho, kainaloho. Kainaloho. et tyyny niin tukeut ja tukeut. Jos et tyyny niin tukeut ja tukeut. Tyyny tyyny neito nuori, neito nuori. Tyyny tyyny neito nuori, neito nuori. Jos et tyyny niin tukeut ja tukeut. Jos et tyyny niin tukeut. Juoksevi joki punainen ja puna, rinnuksilta varpahille, varpahille, rinnuksilta varpahille, varpahille. Valuvi joki punainen ja punainen, valuvi joki punainen ja punainen. Rinnuksilta polvillensa, polvillensa, rinnuksilta polvillensa, polvillensa. Juoksevi veri punainen ja punainen, juoksevi joki punainen ja valuvi veri punainen ja punainen, valuvi veri punainen ja punainen. Zaledwie 3 minuty dzielą nas od końca naszej podróży. Pora wysiadać z osobowego. Zalęgliśmy się na północy. Teraz, porzucając państwa na koniec podróży, wprawdzie wiodę do Hiszpanii, ale Anna Alcaida gra na Nickel Harpie, a to przecież nic innego jak skandynawski wynalazek.